بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى عدنا إلى دروسنا بعد صلاة الظهر، بعد أن توقفنا لعذر السفر، ولله الحمد والمنة وتوفيق الله سبحانه وتعالى نمساعد واكي كويتو تميرو لتينا كوني درس زيتو بعد الظهر بعد يكسماما ومدى مفوبي كدوغو وعذر وسفاري والحمد لله tumerudi salama. Tunaendelea darasa zetu. Sehemu ambayo tulikomea katika darasa iliyopita ni kuanza kusoma sharhi ya al-Imam al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wale liposema sharhu taqsimu nususi sifati وطريقة الناس فيها إلى هنا نازابا متكمبوكة مسو مسيسي كوني كيبنجيل كلي شبيتا منين عظيم يا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كتك لمعة ألبكوا كيلزي التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات كوني سلميشا na kuzikubali aya na ahadithi za sifati. Akaeleza aliyoeleza katika hili, miongoni mwa aliyosema al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala ni kutuelekeza njia ya makundi mawili kwenye kuzielekea nususu sifati al-warida min al-kitabi wa sunna, tukizielekea adilla za sifati zilizokuja katika kitabu na sunna. Njia ziko mbili, tariqatur rasikhina fil ilm. Njia ya kwanza ni njia ya wale waliobobea katika ilmu, alulamaul kibar, alulamaur rabbaniyun. Hawa utaratibu wao ni kuziamini nusus zilizokuja katika sifati jumlatan wa tafsila, kwa ujumla wake na kwa ufanuzi wake, yote yaliyokuja wanayakubali. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Na wale waliobobea katika ilmu, alulama ulkibar, ambao ilmu yao imekwenda mbali. Warasikhuna fil ilmi, na wale wabobezi katika ilmu, yaquluna amanna bih, wanasema tumekiamini hicho kitabu. Kullun min indi rabbina, yote yaliyomo ndani hicho kitabu yanatoka kwa Mola wetu mlezi. Hii ndiyo mawqif ya maulama waliobobea katika ilmu, wanaamini yale yote yaliyotajwa na Allah kwenye Qur'ani au yakatajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Hii ni njia ya kwanza na hii ndio njia bora. Pana njia ya pili ambayo ni njia ya watu waovu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min, ama wale ambao ndani ya vifua vyao pana upotevu dhalala, fayattabi'una ma tashabaha minhu, hawa wanafuata yale yaliyotatiza katika hicho kitabu. Malengo yao ibtigha' alfitna, kwa ajili ya kuitafuta fitna. Wa ibtigha' ta'wili, na kwa ajili ya kutafuta kuyapotosha hayo na kuleta tafsiri zao mbovu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na haujui uhakika wake hizo adilla isipokuwa ni Allah. Njia ya waovu ni hii ya pili, hawa wanafuata yale yaliyotatiza ili kutafuta fitna na kutafuta kupotosha. Sasa Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala alipoyaeleza hayo kwenye matni, Asharih rahimahullah Ibn Uthaymeen kwenye sharhi yake anayafafanua hayo. Faqala asharhu sharhi taqsimu nusus sifati wa tariqatu an-nas fiha, kuzigawanya nususi za sifati, dalili za sifati, nusus ay al-adilla, taqsimu nusus sifati, kuzigawanya nususi za sifati, tujue zikoje, ziko aina ngapi. Wa tariqatu an-nas fiha, na njia za watu katika hizo dalili za sifati, pia tuwajue watu walivyo katika hili na mielekeo yao. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala tanqasimu nususul kitabi was sunnah, tanqasimu nususul kitabi was sunnah alwaridati fi sifati ila qismain. Umeona sehemu hiyo? Tayib, anasema tanqasimu nususul kitabi wa sunna, zinagawanyika nusus za kitabu na sunna, alwaridati, zilizokuja, fi sifati, kwenye mambo ya sifati, sifatullah azza wa jalla, ila qismain, zinagawanyika katika vigawanyo viwili. Anaeleza rahimahullah, wadhihun jaliyun, cha kwanza hicho, wa mushkilun khafiyun, cha pili ni hicho. Vigawanyo vyenyewe ni hivi ambavyo umetaja. Anasema wadhihun jaliyun, kilicho wazi ambacho kinadhihiri, hicho kigawanyo cha kwanza. Wadhihun jaliyun, kilicho wazi chenye kudhihiri, wa mushkilun khafiyun, na chenye kutatiza kilichojificha. Wa mushkilun khafiyun, na chenye kutatiza kilichojificha. Thumma qala rahimahullahu ta'ala falwadihu, ama kile kilicho wazi, wa hadha huwa alqismu alawwal, na hichi ndio kigawanyo cha kwanza. Falwadihu, na ama kile kilicho wazi. Qala rahimahullah matadaha lafdhuhu wa ma'naahu, ni kile ambacho limekuwa wazi tamko lake na maana yake. Matadaha lafdhuhu wa ma'naahu, ni kile ambacho limekuwa wazi tamko lake na maana yake. Hii inaitwa wadhihun jaliyun. Dalili kama hii ni ile ambayo iko wazi, bali imefanyaje, imedhihiri. Naam, matadaha lafdhuhu wa ma'naahu, ni ile ambayo limedhihiri, limekuwa wazi tamko lake na maana yake. Wajibu wetu kwenye nasi kama hii alwadhih, qala sheikh, fayajibu al-imanu bihi lafdha, na kuna wajibika kuliamini hilo. Fayajibu al-imanu bihi, na kuna wajibika kuiamini nasi hiyo lafdhan, kitamko. Wa ithbatu ma'anahu haqqa, na kuithibitisha maana yake kwa haki. Naam, dalili kama hii iliyo wazi, wadhihun jaliyun, wajibu wetu ni kuiamini hiyo dalili kwa tamko lake. Fayajibu al-imanu bihi lafdhan, na kuna wajibika kuamini hiyo dalili kwa lafudhi lake. Wa ithbatu ma'anahu haqqa, na kuithibitisha maana yake kwa haki. Bila raddin, bila ya kupinga, wala ta'wilin, wala kupotosha, kwa maana kuleta tafsiri potofu. Wala ta'wilin ay tahrifin, na bila ya kupotosha. Wala tashbihin, wala kufananisha katika baadhi ya njia. Wala tamthilin, wala kufananisha katika njia zote. Tuliyasoma hayo alfarqu baina madha at-tashbih wa at-tamthil. Wala tashbihin, wala bila kufananisha kwa baadhi ya njia. Wala tamthilin, wala kufananisha kwa njia zote. Yote hawa hayafai. tutakiwa tuamini lafudhi la adilla hiyo au la dalili hiyo na maana yake. Limadha? Qala ash-sheikh, lianna ash-shar'a warada bihi, kwa sababu sheria imekuja na dalili hiyo. Lianna ash-shar'a warada bihi, kwa sababu ika sheria imekuja na hiyo dalili. Fayajibu al-imanu bihi, na panawajibika kuiamini dalili hiyo iliyokuwa wazi tamko lake. Watalaqihi bilqabuli wattaslim, na kuipokea hiyo dalili kwa kuikubali na kujisalimisha, kwa maana kusarenda. Watalaqihi bilqabuli wattaslim, na kuipokea kwa maana kuikubali, na kuipokea bilqabuli kwa kuikubali, wattaslimi na kujisalimisha. Huo ndio wajibu wetu kwa upande wa kwanza, nas iliyokuja fi sifati alladhi huwa wadhihun jaliyun, ambayo iko wazi imedhihiri, wajibu wetu ni huo. Aina ya pili, alqismu thani, wa amma almushkilu, ismu ya pili ile mushkilun khafiyun, sah. Wa amma almushkilu, na ama ile yenye kutatiza, dalili ambayo inatatiza sasa katika adillatu sifat. Sheikh anasema maana ya hiyo almushkilu, fahuwa ma lam yattadhih ma'nahu, nayo ni ile ambayo haija kuwa wazi maana yake. Wa amma almushkilu, na ama ile mushkili katika dalili, fahuwa ma lam yattadhih ma'nahu, nayo ni ile ambaye ni ile ambayo haija kuwa wazi maana yake. Liijmalin fi dalalatihi, kwa ajili ya ujumla katika julisho lake, ni ushahidi ambao umekaa jumla jumla hivi, haujafafanuka na kuchambuka maelezo yake. Asema liijmalin fi dalalatihi, kwa ajili ya ujumla katika julisho lake. Hiyo ndiyo mushkil eh? Kwa maana ya kwamba haijakuwa wazi maana yake, kwa sababu tamko lake na julisho lake liko jumla, halijafafanuliwa. Hiyo sababu ya kwanza. Au qisarin fi fahmi qari'ihi, au dhaifu, kwa maana au kwa ajili ya udhaifu. Au qisarin fi fahmi qari'ihi, au kwa ajili ya udhaifu katika ufahamu wa msomaji wake. Inawezekana dalili ikawa ni mushkeli kwa sababu ya kumzingatia mtu mwenyewe, yule mwenye kuisoma hiyo dalili, pengine ufahamu wake ni finyu, ana maarifa madogo, kwa hivyo aliposoma hakuelewa. Hii ni katika sababu za kufanya dalili kuwa ni mushkeli. Inawezekana dalili ikawa ni mushkeli kwa sababu ya tamko lake liko jumla, hadha yumkin, alaysa kadhalik. Na pengine ikawa dalili ni mushkil kwa sababu ya ufupi wa ufahamu wa mwenye kusoma hiyo dalili, ay ma'rifatuhu qasira, maarifa yake yanakuwa ni madogo. Ni sababu pia hiyo, ukaona kwamba ah, mbona pana mushkil ya hii aya, sijaielewa mimi, mbona nimejichanganya hapa, au ukaona kwamba aya hii na aya nyingine fulani zinajigonga, hizi hazijigongi, pengine ni ufahamu wako umekuwa mdogo. Anasema au qisarin fi fahmi qari'ihi, au dhaifu, ufupi wa maarifa katika fahamu ya msomaji wake hiyo dalili. Sasa ikiwa dalili imekuwa hivyo, maana yake haijawa wazi kwa sababu ya ujumla wake au kwa sababu ya ufupi wa ufahamu wa msomaji wake, wajibu wetu nini? Anasema rahimahullah, fayajibu ithbatu lafdhihi liwurudi shar'i bihi, na kunawajibika kulithibitisha tamko lake hiyo dalili hiyo iliyotatiza. Fayajibu ithbatu lafdhihi, na kunawajibika kulithibitisha tamko lake liwurudi shar'i bihi, kwa ajili ya kuja sheria na tamko hilo. Tamko limekuja kwenye sheria, hatuwezi kulikataa, tutalithibitisha kama lilivyo. liwurudi shar'i bihi, kwa ajili ya kuja sheria na tamko hilo. Ama kwenye maana anasema watawakufu fi maana, ay wajibu tawakufu, na kusimama katika maana yake. Usitafsiri usichokijua, tawakafu, ebu simama, jambo liache mpaka pale ambapo haki itakudhihirikia. Sasa hivi hujaelewa, umesoma aya, umesoma hadithi, au pengine umekaa kwenye darsa, aya ikasomwa au hadithi ikasomwa, hukuelewa wewe, ikawa ni mushkili kwako, na inakuwa ni mushkili kwa mambo mawili, ima hiyo dalili yenyewe tamko lake limekaa jumla, halina ufanuzi mkubwa, ikawa ni mushkili, hujaelewa. Au pengine tamko liko wazi, mufassalun fihi, lakini ufahamu wako ukawa ni mdogo, hukuelewa. Ukifikwa na hali kama hii katika nusus za sifat, Sheikh anatufundisha hapa, hatua ya kwanza, maadamu umepata ishkali, thibitisha ilo tamko kwamba hii ni aya Allah, mimi ninaiamini, imethibiti hii, hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi naiamini, imekuja hii kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watakiwa uthibitishe hilo. Hatua ya pili, kwa kuwa hujaelewa na umetatizika, hatua ya pili, watawakkuf fi maana, na kusimama katika maana yake, ukajizuilia na kusema chochote, ndio maana ya kutawakafu, la taqdumu ila shay'in, usiende mbele kufanya chochote, simama. Watawakkuf fi maanahu, na kusimama katika maana yake, hiyo dalili iliyotatiza. Wataraku taarudhi lahu, na kuacha kujitokeza katika hiyo dalili, ukatafuta tafsiri za hapa na pale za kubahatisha, la. Wataraku taarudhi lahu, na kuacha kujitokeza kwenye hizo dalili kiupinzani, au kutafuta tafsiri ambazo hazina mashiko za kubahatisha. Wataraku taarudhi lahu, na kuacha kujitokeza kwenye hiyo dalili kwa kupinga na kupotosha, ndio maana yake. Kwa nini? Liannahu mushkilun, kwa sababu hiyo dalili ni mushkil, imetatiza. La yumkinu alhukmu alayhi, haiyumkiniki kuhukumu juu yake, uwezi ukatoa hukmu juu ya ushahidi huo kwa sababu umetatiza kwako. La yumkinu alhukmu alayhi, haiyumkiniki, kwa maana haiwezekani kuhukumu juu yake. Kwa hivyo tunatawakafu, fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulihi, na tunarejesha ilmu ya hiyo dalili kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanaruddu ilmahu ila Allahi wa rasulihi, na tunairejesha ilmu yake hiyo dalili kwa Allah na mtume wake. Mmemuelewa Ibn Uthaymeen, huo ndio utaratibu wetu sisi kwenye adilla ambazo zimetatiza. Mushkilun khafiyun, kisha anaeleza. Na hapa sasa anataja wale watu waliogawanyika, makundi ya watu yalivyogawanyika, nahwa an-nusus, kuzielekea dalili za Qur'ani na Sunna. Yakulu Sheikh, waqad inqasamat turuqun nasi fi hadha al-mushkili ila tariqain adhim, na kwa hakika zimegawanyika njia za watu. Waqad inqasamat turuqun nasi, na kwa hakika zimegawanyika njia za watu, kwa maana mielekeo yao. Fi hadha al-mushkil, katika hili lenye kutatiza, min al-adilla, katika hizi dalili fi hadha al-mushkil, al-mushkil, katika hili lenye kutatiza, ila tariqa, ila tariqatain, katika njia mbili. Watu wamegawanyika kuziendea hizi dalili zenye kutatiza katika njia ngapi? Njia mbili. Waqad inqasamat turuqun nas fi hadha al-mushkili ila tariqatain, anasema الطريقة الأولى نجية كوانزا طريقة الراسخين في العلم نجية ولي أبوبية كتك علم الذين ولي أباو آمنوا بالمحكم وميميني زلزلز كووازي والمتشابه نزلزل نكتتيزا هوا نيو أبوبيزي كتك علم دليل زوازي ومزيميني na zile ambazo zimetatiza mifanyaje wameziamini ukisema almuhkam ni mufrad ya ile ya zile almuhkamat ay wadhihatu adilala zilizo wazi majulisho yako na ukisema almutashabih ni mufrad wa almutashabihat ay mushkilatu adilala zile ambazo zinatatiza majulisho yake zinayumbisha akili za watu ukisoma unapata gogoro kwa sababu ya ujumla wake au ufahamu wako lazima useme hivyo naam tariqatu rasikhina fil ilm njia ya kwanza ni hii ni njia ya waliobobea katika ilmu alladhina amanu bil muhkami wale ambao wameamini zile zilizo wazi ay min al adilla min an nusus wal mutashabih na wameziamini zile zenye kutatiza وقالوا وكسيما كل من عند ربنا زوت المحكمات والمتشابهات بمعنى ياك كل زوت hizo ambazo ziko wazi na hizo ambazo zinatatiza zinatoka kwa Mola wetu mlezi kullu min indi rabbina zote hizo zinatoka kwa Mola wetu mlezi wa taraku ta'arruda na wakaacha kujitokeza kiupinzani lima la yumkinuhum alwusulu ila maarifatihi kwa lile ambalo haiyumkiniki kwa wao kufika katika kulijua lima kwa lile ambalo la yumkinuhum haiyumkiniki kwa wao alwusulu ila maarifatiha ila maarifatihi kufika katika kulijua walihata bihi na kulidhibiti hilo jambo wakaacha kujitokeza kimbele mbele na kupinga kwa sababu haiyumkiniki kuyafikia maarifa ya jambo hilo au kulidhibiti jambo hilo sawa sawa kwa nini wamefanya hivi ta'dhima lillahi wa rasulihi kwa ajili ya kumuadhimisha Allah na mtume wake wa ta'adduban ma'an nusus shar'iyya na kwa ajili ya kufanya adabu pamoja na dalili za kisheria wa humul ladhina athna Allahu alayhim bi qawlihi nao ndio wale ambao amesifia Allah juu yao kwa kauli yake warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih na wale waliobobea katika ilmu wanasema tumekiamini hicho kitabu yani alquran kullu min indi rabbina yote yaliyomo ndani yake yanatokea kwa Mola wetu mlezi hadhihi at-tariqatu al-ula ni njia ya kwanza yakulu ibn Uthaymeen rahimahullah at-tariqatu thaniya njia ya pili sasa tariqatu az-za'irin ni njia ya wapotevu ad-dallin az-za'igun hum ad-dallun ni wale waliopotea الطريقة الثانية نجية يبيلي كزيلكية دليل أمبازو نمشكلات نجية هي نهي نجية مبايا هي طريقة الزائغين نجية ولي وليوبوتيا الذين اتبعوا المتشابهة ولي أمباو ومفواتا يلي ليوتتيزا الذين اتبعوا المتشابهة ولي أمباو ومفواتا يلي ليوتتيزا طلبا للفتنه واجل يكتفت فتنه وصدا للناس عن دينهم واجل يكوزيليا watu na dini yao hata kuwatoa watu katika dini wanaweka vizingiti baina ya watu na dini yao wasaddan linnasi an dinihim na kwa ajili ya kuwazuilia watu na dini yao wa antariqati salaf salih na kuwazuilia watu na njia ya wema waliotangulia wa an طريقة السلف الصالح، أي وصداً عن طريقة السلف الصالح. نقول أجيلي كزويلية ننجية يولي أتنغلية ويما شكرا نسيما. فحالوا عفواً فحاولوا تأويل هذا المتشابه وكجريب وكفني محاولة، فحاولوا تأويل هذا المتشابه وكجريب كتوى تفسيري يا هيا ليتتيزا. فحاولوا تأويل هذا المتشابه وكجريب كتوى تفسيري يا هيا ليتتيزا إلى ما يريدون ولكيزا ويالي أماي وانا يتكى واو وكتفسيري زي المشكلات، لكن مع الأسف نتفسيري زي نكونانا نهوازا نفسي زاو. فحاولوا تأويل هذا المتشابه وكجريبوا كتفسيري هيا ليتتيزا إلى ما يريدون كويلكيزا كتكى يالي أماي وانا يتكى لتوسكي وكسيما ميوت ومفانو. ينزل ربنا تبارك وتعالى، ونسمى هنا ينزل أمر ربنا، هذا تأويل كموجب وهوى. كما وجفهم معنى ينزول بعد وجفهم نحديثه مكتتيزة توقف. ها؟ شفاء العي السؤال، دعوة يمجينغا أو دعوة يوجينغا يقوليزا ukiuliza wenye kujua watakujuza, alafu baadaye nayo utajua. Lakini hawa hawajafanya hivyo, ni watu wanapenda upinzani, wakatafsiri adilla za sifati kwa tafsiri ambazo wanazitaka. La ilaha ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, si katika yale ambayo anayataka mambo hayo Allah na mtume wake. La, hawakutafsiri tafsiri ya Allah na mtume wake, bali wametafsiri tafsiri zao. La ilaha ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, sio katika ile ambalo, wengine husema si kuliendea lile ambalo analitaka Allah na mtume wake, hawajafanya hivyo. Anasema wadharabu nusus alkitabi wa sunna, na wakazigonganisha dalili za kitabu na sunna. Wadharabu nusus alkitabi wa sunna baadhaha bibaadhin, na wakazigonganisha dalili za kitabu na sunna baadhi yake kwa baadhi nyingine, wakazigonganisha wakajitia kwamba hapa pana mgongano, hapa aya hii na aya ile zagongana. Hadhihi tuthbitu wa tilka tunfi, aya hii inathibitisha jambo na ile inapinga. Au wakasema hadithi na aya zinagongana bwana. La, ni ufahamu wao mbaya. Wadharabu nusus alkitabi wa sunna, na wakazigonganisha dalili za kitabu na sunna. Baadhaha bibaadhin, baadhi yake kwa baadhi nyingine. Wahawalu ta'na fi dalalatiha, na wakajaribu kujeruhi katika majulisho yake hizo adila za kitabu na sunna. Wahawalu ta'na fi dalalatiha, na wakajaribu kujeruhi katika majulisho ya hizo dalili. Wakajeruhi vipi? Asema bilmuaradati, kwa kugongana. Wakatoa matusi haya kwamba zinagongana. Bilmuaradati, ndio taani hiyo, kwa kugongana. Wanaksi, na kuonyesha upungufu, kwa kuwa wameshindwa kuelewa, wakazigonganisha adila za kitabu na sunna baadhi yake kwa baadhi nyingine. Lengo lao ni kujaribu kutia dosari katika majulisho ya hizo dalili. Bilmuaradha, kwa kugongana hizo dalili, wanadai hivyo. Wanaksi, na kwa upungufu, kwamba eti zina mapungufu. Wameyafanya haya, shaka nasema, liyushakiku lmuslimin fi dalalatiha, kwa ajili wawatie mashaka Waislamu katika majulisho ya hizo dalili. Wanataka kuingiza mashaka Waislamu wasiamini maandiko ya sheria yao. Liyushakiku lmuslimin, kwa ajili wawatie mashaka Waislamu. Fi dalalatiha, katika majulisho ya hizo dalili. na sio hayo tu, wayumuhum a'ma yu'mi, lakini shaka wametumia wayumuhum, watia upofu, ina maana hiyo wayumuhum an hidayatiha, na wawatie upofu kuhusiana na uongofu wake hizo dalili, yani wawadhirishie watu kama vile adila za kitabu na sunna hazitoshi kwenye kuwaongoza watu kwa hadha kadhib. Wayumuhum an hidayatiha, na wawatie upofu wa wazuge kuhusiana na uongofu wake hizo dalili. Shekhe anasema wa haulai, na watu hawa wenye tabia hii humul ladhina, ndio wale ambao dhammahumullahu biqaulihi, amewasema wao vibaya Allah kwa kauli yake aliposema fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, na wama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, na ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu dalalatun, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata yale ambayo yametatiza kwenye hicho kitabu. Minhu ay min alkitab, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata yale ambayo yametatiza kwenye hicho kitabu. Ibtigha alfitnati, kwa ajili ya kuitafuta fitna. Wa bitigha ta'wili, na kwa ajili ya kutafuta kupotosha. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na wala hajui uhakika wake adilla hizo isipokuwa Allah. Ali Imran, hiyo ni Ali Imran aya saba, aya saba. Inshallah muda wetu umekwisha, tutakuja kuendeleza haya maneno bin Uthaymeen kwenye upande wa pili aliposema tahriru alqawli fi an-nususi min haythu alwudu'u walishkalu, wa hadha fi ad-dars alqadim bi hadha alqadr kifaya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.